porque dice que nosotros los argentinos no sabemos bailar, ni hablar, ni mover la cadera. Ahora traemos un movimiento grosero que dice así. Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea, la cadera, la cadera, se menea, la cadera, la cadera, se menea, la cadera, la cadera, se menea, la cadera. Σε κάθε περίπτωση, πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. Σε μενία la cadera, la cadera, la cadera, se menea, se menea, la cadera, la cadera, se menea, se menea, la cadera, la cadera, se menea, se menea, la cadera. Πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. Μπράβο! Επιτέλους, μια κυβερνητική εκπρόσωπος με ευγλωτία, με ψυχραιμία όταν δέχεται ερωτήσεις, με συγκρότηση και κυρίως με σαφήνεια. Εδώ απαντάει για τον Κυρανάκη. Χτες στο press room τη ρωτάνε δημοσιογράφοι, είναι η κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Ήρθε στην θέση του Ταραντήλη που έφυγε. Και έχουμε τώρα, θυμόσαστε το Ταραντήλης που έκανε τα ΕΤΑ, δεν ήξερε τι να απαντήσει για το θέμα του Λιγνάδη. Χτες δεν ήξερε τι να απαντήσει για το θέμα της Νέας Μύρνης και της αστυνομικής βίας. Ας το διατυπώσουμε κομψά. Η κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το όνομα του πολίτη που ξυλοκοπήθηκε χθες στην πλατεία Νέας Μύρνης και άφησε υπονοούμενα για τα πολιτικά του φρονήματα και τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις και συλλογικότητες. Πώς γνωρίζει ο βουλευτής τα στοιχεία ενός πολίτη? Έχει ενημέρωση από την Ελλάς? Υπάρχουν ακόμη φάκελοι πολιτικών φρονημάτων και από πότε δέρνει η αστυνομία πολίτη επειδή ανήκει σε οποιαδήποτε συλλογικότητα? Θα υπάρξουν συνέπειες για όσους κάνουν τέτοιες δηλώσεις? Μπερδεύτηκα, κυρία Σαμαρά, με όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από χτες. Το βίντεο δεν το έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση. Μπράβο! Το οποίο δείχνει αυτή την εικόνα ξυλοδαρμού ενός εκ των συλληφθέντων. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση δεν δρά ως κουκουλοφόρος. Μπράβο! Υπάρχουν πρόσωπα γνωστά. Υπάρχει περιστατικό που διερευνάται και σε κάθε περίπτωση πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση δεν δρά ως κουκουλοφόρος. Μπράβο τους! Θα επαναλάβω ότι δεν δόθηκε αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα που έκανε το γύρο των social media χθες από την κυβέρνηση. Μπράβο, μπράβο στην κυρία Πελώνη που μας είπε ότι το βίντεο αυτό που το έχει τραβήξει πολίτης και το ξέρουμε και το βλέπουμε όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν το έχει δώσει η κυβέρνηση. Πρώτον, δεύτερον, ότι η κυβέρνηση δεν είναι κουκουλοφόρος, όπως το είπε. Πολύ σημαντικό και αυτό γιατί έπρεπε να το διευκρινίσει κάποιος. Και τρίτον, αυτό με τα πρόσωπα που στην κάμερα φαίνονται ως πρόσωπα είναι ποιητικό. Κάτι θέλει να πει εδώ η ποιήτρια. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Λογικό, λογικότατο, τι να υπερασπίσεις. Τι να υποστηρίξεις, ακόμη και αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, βλέποντας αυτό το βίντεο και βιώνοντας όλες αυτές τις καταστάσεις. Και να έχεις και τον Κυρανάκη, που βγήκε χθες το πρωί και ρουφιάνεψε κανονικά, κανονικότατα, ως βουλευτής, ενώ η διαδικασία είναι πηγαίνει στον εισαγγελέα, δίνει τα στοιχεία, αν θες να λυθεί ένα θέμα. Υπάρχει νομική διαδικασία και πρέπει πρώτοι βουλευτές να την εφαρμόζουν αυτή. Όχι, εδώ έχουμε άλλη αντίληψη. Το δε βράδυ βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα απέναντι από την Ράνια Τζίμα και εκεί μεγαλούργησε. Επίσης είπατε και κάτι ακόμα όμως το πρωί, ότι προηγουμένως προσπάθησε να πάρει το όπλο αστυνομικού. Ναι, βεβαίως. Αυτό σας προκύπτει από πού? Από πληροφόρηση. Σε μενία αλλά καδέρα, αλλά καδέρα, αλλά καδέρα, σε μενία, σε μενία, αλλά καδέρα, αλλά καδέρα, σε μενία, σε μενία, αλλά καδέρα, αλλά καδέρα. Από πληροφόρηση. Σε μενία, σε μενία, αλλά καδέρα. Μίλησα με πάρα πολύ κόσμο από χθες και σήμερα το πρωί έχω αυτή την εικόνα. Πάντως δεν μου απαντάτε και πάλι. Σας γιατί απάντησα. Το πρωί είπατε κάτι άλλο. Ότι το ξέρετε από την αναφορά των αστυνομικών. Σας είπα ότι έχουμε πληροφορίες. Δεν σας είπα εσάς, είπα στην τηλεόραση ότι έχουμε πληροφορίες από τις αναφορές της αστυνομίας. Και όταν λέω αναφορές αστυνομίας, δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μία σειρά από πληροφορίες. Η αστυνομία λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα λέει ο βουλευτής Κυρανάκης, έχει πληροφορίες για τη δράση του ανθρώπου που τον πλάκωσαν στο ξύλο οι ίδιοι αστυνομικοί και τον οποίον τον είδανε ένα μεσημέρι, λίγο πριν φάει το ξύλο. Ότι ανήκει στην τάδε ομάδα, συλλογικότητα αναρχοαυτόνομων, αυτοί τα λένε, ότι ήταν πριν 5 μέρες σε μια πορεία στο Υπουργείο Υγείας για τον Κουφοντίνα. Όλα αυτά τα λένε αυτοί. Για το Λιγνάδι τόσο καιρό δεν ήξερε κανείς τίποτα απολύτως. Καμία αρχή δεν είχε παρακολουθήσει το Λιγνάδι να ξέρει τι ακριβώς κάνει, που είναι, που κινείται. Ακόμη και όταν ξέσπασαν οι φήμες από τις 5 Φλεβάρι μέχρι να γίνει η σύλληψη 20 μέρες μετά, δεν ήξερε καμία αρχή τίποτα. Κανένας βουλευτής δεν βγήκε να πει, να καταγγείλει για το πολύ σοβαρό θέμα του παιδοβιασμού και της παιδεραστίας, και όχι τώρα για τα τρικάκια και την συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Σμύρνης δίπλα τα νερά, τα τρεχούμενα και τα συντριβάνια. Για το Λιγνάδι κανένας δεν ήξερε τίποτα. Για το Χρήστο Παπά της Χρυσής Αυγής, αφού η αστυνομία ξέρει και τα ζώδια και τις αναπνοές και τις κινήσεις και την ομάδα αίματος και το ονοματεπώνυμο του τάχα μου αναρχικού αναρχοαυτόνομου, για το Χρήστο Παπά δεν ήξερε τίποτα, που ήταν και στα 5 μέτρα. Όπως έχει πει ο Μπαλάσκας, και τον παρακολουθούσανε και ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν θα έφευγε. Ξεφτιλίζονται κανονικά και δεν ντρέπονται και καθόλου. Αυτό είναι το θέμα μας. Όχι ότι είναι ξεφτιλισμένοι. Ότι δεν ντρέπονται, ενώ οι ίδιοι ξεφτιλίζονται μπροστά στα μάτια μας και φέρνουν όλους τους δημοσιογράφους από χτες, αυτών των καναλιών που ξέρουμε, και οι συνδικαλιστές αστυνομικοί και οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας εκτός ορίων. Τους έχουν βγάλει. Πιάσαν τα νεύρα όλους. Από το Μουτσινά που έκανε δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα, ο Μουτσινάς, στην εκπομπή το μεσημέρι, που είναι μια άλλη εκπομπή, μέχρι Ευαγγελάτος, μέχρι ο Παυλόπουλος στο Open. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην σειρά. Να μείνουμε λίγο στον Κυρανάκη, γιατί όλο αυτό που ακούσαμε και ζήσαμε όλοι χθες να λέει το όνομα, δεν συνέβη έτσι. Δεν μου έχετε απαντήσει ακόμα γιατί επιλέξατε να δώσετε στη δημοσιότητα το όνομα και το επώνυμο. Δεν έδωσα εγώ τίποτα, κυρία Τζίμα. Το όνομα και το επώνυμο. Δεν έδωσα εγώ τίποτα, κυρία Τζίμα. Πώς δεν το δώσατε? Το είπατε, το έχουμε καλύψει μάλιστα και στο λίγο, γιατί δεν θέλουμε να το αναπαράξουμε. Και αυτό είναι παράβαση και του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, διότι θα ήταν παράβαση. Μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να πει ότι είναι ο κύριος Κυρανάκης και σας λέμε ποιος είναι, γιατί πρέπει να προσέξετε για κάποιους λόγους. Αυτό το κάνατε εσείς. Κυρία Τζίμα, θα ήταν παράβαση αν από χθες δεν είχε αποτελέσει πρώτη είδηση το βίντεο που δείχνει όλα τα χαρακτηριστικά. Εγώ είδα την εικόνα του, πώς τον λένε τον άνθρωπο, το πρόσωπό του καθαρά. Αν ανήκει συνταξική αντεπίθεση, ακούστε με, συγχωρείτε, αλλά ακούστε, εγώ το έμαθα από εσάς και δεν ξέρω και πώς το ξέρετε. Ακούστε. Πώς το ξέρει, πώς ένας βουλευτής έχει στοιχεία του φακέλου ενός πολίτη που είναι, έχει προσαχθεί, έχει συλληφθεί, έχει δαρθεί ανηλαιώς, αυτό το βάζουμε στην άκρη. Πώς ένας βουλευτής γνωρίζει αυτά τα στοιχεία? Δεν λέμε πώς βγαίνει και τα λέει, είναι μέσα του, το έχει. Να, όταν έχει ένα στοιχείο, να βγει με χαρά να το πει. Οκ, σε αυτό. Καταδικαστέο δεν το συζητάμε. Του βγαίνει και το όνομα, το λανσάρουμε σε λίγο. Αλλά όμως, πώς ένας βουλευτής έχει αυτά τα στοιχεία? Τα έχει και για άλλους? Είναι μόνο για αυτόν που δήρανε, ή έχουν για όλους όσους κατεβαίνουν σε πορείες στοιχεία, ονόματα, κινήσεις? Και ποια υπηρεσία είναι αυτή που τα μαζεύει όλα αυτά? Γιατί έχουμε δημοκρατία και κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και ένα σύνταγμα το οποίο κατοχυρώνει διάφορα, γιατί με όλες αυτές τις κινήσεις κουρελόχαρτο γίνεται το Σύνταγμα. Και επειδή όλοι αυτοί μιλάνε για νομιμότητα, κάθε δεύτερη τους κουβέντα πάντα είναι η νομιμότητα που πρέπει να τηρείται από όλους. Ποια νομιμότητα τηρείται εδώ με τον συγκεκριμένο βουλευτή, ο οποίος έχει και την αίσθηση ότι ο συγκεκριμένος δαρμένος διαδηλωτής ή πολίτης εκεί που ήταν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης δεν είναι απλός πολίτης? Το λένε λες και τον διαχωρίζεται ότι συμμετέχει σε μια συλλογικότητα, αν συμμετέχει σε αυτή τη συλλογικότητα. Με ρωτήσατε λοιπόν για το αν είναι παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Σωστά. Αν είναι παράβαση αυτό που έκανα εγώ, τότε είναι παράβαση και αυτό που κάνατε εσείς στο δελτίο σας. Εμείς δεν διότι εσείς δείξατε, ξεκάθαρα το πρόσωπό του σε ένα βίντεο, τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν κομμάτι προσωπικών δεδομένων. Και επαναλαμβάνω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε μια ακτιβίστικη, αντιεξουσιαστική ομάδα με συγκεκριμένη δράση παραβατική, και ο οποίος χθες συμμετείχε επίσης σε κάποια επεισόδια. Σε μια άλλα καδέρα, cadera, la cadera se menea, se menea, la cadera se menea, se menea, la cadera, la cadera se menea, se menea, la cadera. Είναι Ρουφιανάκι και το Κυρανάκι. Αι, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα. Είναι Ρουφιανάκι και το Κυρανάκι. Σε μενέα, σε μενέα, la cadera, la cadera se menea, se menea, la cadera, la cadera se menea, se menea, la cadera, la cadera se menea, se menea, la cadera. Είναι Ρουφιανάκι και το Κυρανάκι. Το είχαμε κάνει τον Μπογδάνο, τώρα το φτιάξαμε τον Κυρανάκη. Μην έρθει ο Κυρανάκης με εκπομπή εδώ, δεν θα το αντέξω και αυτό. Γιατί η προηγούμενη ιστορία κατέληξε κάπως έτσι. Ελπίζω να μείνει εκεί στο κοινοβούλιο που έχει να επιτελέσει πολύ σοβαρό ρόλο και με τις υπηρεσίες που φακελώνουν ανθρώπους για την δράση τους και βγαίνουν και τους δίνουν και δίνουν και τη δράση χήμα κανονικά. Όλοι αυτοί που είναι και βουλευτές και έχουν ορκιστεί σε αυτό το αστικό σύνταγμα για το οποίο κόπτεστε πάρα πολύ από εσάς που μας ακούτε και πάρα πολλοί κόσμος και συνεχώς το επικαλούνται και το αναφέρουν. Αυτά γίνανε το βράδυ στο Μέγκα. Το πρωί χθες στο Μέγκα ο Χασαπόπουλος έλεγε. Και οι πολίτες όμως δεν μπορούν να σηκώνουν ένα κινητό και να απειλήσουν τον αστυνομικό. Δεν κατάλαβα γιατί. Όταν βλέπει ότι γίνονται αυτά, φυσικά και το σηκώνω. Σε μενία la cadera, la cadera, la cadera, σε μενία, σε μενία, la cadera, la cadera, σε μενία, σε μενία, la cadera, la cadera, σε μενία, σε μενία, la cadera. Πρέπει να πούμε ότι και οι πολίτες με τα κινητά δεν είναι ο αστυνομικός, δεν είναι, πώς να σου πω, ο τελευταίος. Πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό σε αυτόν. Πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό σε αυτόν. Πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό σε αυτόν. Μην καταγράφετε τους αστυνομικούς, πρέπει να τους σέβεστε, όπως λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, και δεν μπορεί να σηκώνεται συνέχεια τα κινητά όταν αυτοί ξυλοφορτώνουν και κάνουν 15 παραβάσεις και παρανομίες εκείνη την ώρα. Δεν πρέπει να τους γράφετε, γιατί δεν νιώθουν καλά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέει, και θέλει σεβασμό, τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον αστυνομικό, γιατί δεν είναι ο τελευταίος ο αστυνομικός, αυτός που έδιρε χτες. By the way, το προφίλ του στο Facebook, αυτού που έδιρε προχτές. Έχει γίνει γνωστό βέβαια. Έχει από χρυσαυγίτικες αναρτήσεις μέσα, εθνοπατριωτικές αλλά με την χείριστη μορφή και κάτι δωδεκάθεα. Όλα αυτά μαζί. Αυτός ο χυλός, ο ακροδεξιό, εθνικό, πατριωτικό, χριστιανό, ταλιμπανικός, που δεν έχει καμία λογική. Όλο αυτό υπάρχει στις αναρτήσεις του αστυνομικού που χτύπησαν ηλαιός, φάρεσαν ηλαιός και έσωρνε σαν το τσουβάλι τον νέο στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Τι τραβάνε οι αστυνομικοί, τι τραβάνε όμως και οι βουλευτές που θα μάθετε τώρα από τον Κυρανάκη πάντα ότι τους φακελώνουμε. Το θεωρείτε λάθος ότι το κάνατε, κυρία Κυρανάκη, γιατί να το πω διαφορετικά. Μέσα τα οποία είναι πιο κοντά, στο πούμε έτσι, και στην πλευρά της αντιπολίτευσης, μιλούν εδώ για ένα πολιτικό φακέλωμα. Άμα μπείτε λίγο στο διαδίκτυο, θα το δείτε. Πολιτικό φακέλωμα, κυρία Τζίμα, δεχόμαστε εμείς. Δεν είναι πολιτικό φακέλωμα να είναι δημόσια πληροφορία αν κάποιος έχει παραβατική συμπεριφορά. Κύριε Κυρανάκη, ο νόμος αντιμετωπίζει αδικήματα, όχι πεπιθήσεις. Σωστά ή λάθος? Μα εγώ για αδικήματα σας μίλησα. Όχι, εσείς είπατε ότι είναι αντιεξουσιαστής και ανήκει σε συγκεκριμένη οργάνωση. Και σας μίλησα για την παράβαση του νόμου που έκανε. Σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα, σε μενέα. Είναι Ρουφιανάκι, key to Κυρανάκη. Σε μενέα, σε μενέα, la cadera, la cadera, σε μενέα, σε μενέα, la cadera, la cadera, σε μενέα, σε μενέα, la cadera, la cadera, σε μενέα, σε μενέα, la cadera. Είναι Ρουφιανάκι, key to Κυρανάκη. Σε μενέα, la cadera, la cadera, la cadera, σε μενέα, σε μενέα, la cadera, la cadera, σε μενέα, σε μενέα, la cadera, la cadera, σε μενέα, σε μενέα, la cadera. Είναι Ρουφιανάκι και το Κυρανάκη. Αίνι, στα Ιαπωνέζικα πρέπει να είναι αυτό. Αίνι, Ρουφιανάκι, πώς το λέει, και το Κυρανάκι σε πολλές γλώσσες, γιατί είμαστε global εδώ. Οπότε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Όχι ότι δεν το ξέρουν, κάτι έχουν καταλάβει. Αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα είναι εκτός των άλλων, εκτός όλων των άλλων, γιατί είναι πάρα πολλά και κόμμα χαφιέδων. Τελικά έτσι όπως αποδεικνύεται. Γι' αυτό μας στείλαν την ακόλουθη διαφήμιση και οφείλουμε να την μεταδώσουμε. Σε ενοχλεί ο γείτονας που βάζει δυνατά τη μουσική? Περπατάει με ξύλινα τσόκαρα η γειτόνισσα του πάνω πατώματος? Γαβγίζει το σκυλί της από κάτω? Απλώνει ασυνάρτητα τα ρούχα του απέναντι? Έπιασε στα πράσα ασυνείδητο οδηγό να παρκάρει παράνομα? Πέρασε μηχανάκι με κομμένη εξάτμιση και σου χάλασε τη μεσημεριανή σιέστα? Σε έχεσε πουλί? Βάλε σακούλα και αν θέλεις και κουκούλα. Επιστροφή στην κανονικότητα με μία απλή κίνηση. Όλοι μαζί ρουφιανεύουμε. Βάλε κουκούλα και άρχισε τη ρουφιανιά. Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε το χαφιεδισμό συνείδηση. Εθνική πάνω απ' όλα και πατριωτική. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Και δεν είναι μόνο οι συνδικαλιστές αστυνομικοί. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές του κυβερνώντος, κόμματος και κάτι αρκετοί, περισσότεροι από όλους. Παπαγάλοι που αναμασούν τα ίδια και τα ίδια και εκτίθενται και προσφέρουν και γέλιο μέσα σε αυτή την μαυρίλα της πανδημίας και όλων των υπολείπων. Είναι και οι δικηγόροι, ο Κούγιας την προηγούμενη εβδομάδα. Η κυρία Βαρελά τώρα που είναι συνήγορος του συγκεκριμένου αστυνομικού. Ήταν και συνήγορος η κυρία Βαρελά των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν σκοτώσει τον Ζακ. Εγώ, κύριε Βαγγελάτο, μπορώ να σας πω ότι εδώ είναι μια διαστρέβλωση των γεγονότων, διότι το πρόσωπο αυτό συμμετείχε σε επίθεση κατά αστυνομικών. Αυτό είναι άλλο γεγονός. Εγώ σας λέω γι' αυτό. Το πρόσωπο αυτό γεγονός. Θα μπορούσε να έχει κάνει ό,τι κακό θέλετε. Εδώ, αυτό που βλέπουμε, ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι περιστοιχισμένος από αστυνομικούς και τον γυρνάνε και τον κοπανάνε, είναι σωστό. Θα κριθεί από την αστυνομία. Θα κριθεί από την ίδια την αστυνομία. Εσάς κοινωνικά σας ρωτάω. Αυτό που λέτε είναι η δίκη, κυρία Βαρελά. Ρωτάω λοιπόν εγώ εσάς, την πολίτη, την δικηγόρο, που υπερασπίζεται την νομιμότητα. Εσάς ρωτώ και αφήστε τη δίκη, για να μην την κάνουμε, αν αυτό σας βρίσκει σύμφωνη. Εγώ γνωρίζω ότι ο αστυνομικός είχε δεχθεί προηγουμένως επίθεση. Μα είναι άλλο, δικαιολογείται ό,τι έχει γίνει πριν. Δέχθηκε επίθεση. Επίθεση είχε γίνει. Κάνω να βγω στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε που λες να την αχτώ. Αι, σε μενέα. Και αφού επιβλήθηκαν τα πρόστιμα και ξεκίνησε η επιβολή διοικητικών προστήμων προς τους πολίτες με κάθε ευγένεια και πρέπει να το τονίσω αυτό, διότι το πειθαρχικό δίκαιο των αστυνομικών. Συντομεύσα το λίγο, κυρία Βαρελά, γιατί θέλω να ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Ευγενή συμπεριφορά προς τους πολίτες. Μάλιστα, λοιπόν. Όταν όμως έχει προηγηθεί αξιόπινη πράξη, κύριε Ευαγγελάτο, δεν προβλέπεται ευγενική συμπεριφορά. Τον σκοτώνουμε, τον παραβάτη. Αυτό είναι γνωστό στους κώδικες και στις διάφορες προβλέψεις του νόμου και του κώδικα της αστυνομίας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τη συγκεκριμένη δικηγόρο, εκτός ορίων Ευαγγελάτος, λογικό. Εκτός αν είναι όλο αυτό ένα σχέδιο να εκνευρίσουν τους πάντες. Τους πάντες όμως. Γιατί λίγο να δεις τηλεόραση και υπάρχει συνδικαλιστής, βουλευτής ή δικηγόρος, σου έρχεται να αντισπάσεις. Είναι ένα σχέδιο ύπουλο τόνωσης του λιανεμπορίου, το οποίο κάποτε θα ανοίξει. Θα έχει ανοίξει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, αλλά πάει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ελπίζω το καλοκαίρι μαζί με τον τουρισμό να έχει ανοίξει και αυτό. Ένα άλλο σκηνικό πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που συνέβη χτες βράδυ στην Πανόρμου. Χτες ήταν η σειρά της Πανόρμου να γίνουν τα πολύ ωραία. Είναι εκεί οι αστυνομικοί, φύγαν από την πορεία που είχε γίνει για τον Κουφοντίνα και είναι μέσα στα στενά. Υπάρχουν πολυκατοικίες στην Πανόρμου και στα μπαλκόνια έχουν βγει άνθρωποι με τα κινητά και καταγράφουν από κάτω 4-5 μοτοσυκλετιστές της Δίας. Ποιος ξέρει τι ομάδα είναι ακριβώς, νομίζω είναι Δίας. Όπως φεύγουν, ο δεύτερος που είναι στη μοτοσυκλέτα με τον γκλόπ του χτυπάει ένα φλας αυτοκινήτου. Το φλας. Δεν έκανε τίποτα. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο, πρέπει να πούμε. Δεν είχε δείξει απήθεια. Ήταν εκεί. Μπορεί να στραβοκοίταξε λίγο τους αστυνομικούς που πέρασαν, βγάζει τον γκλόπ και του δίνει μία στο φλας. Μας θύμισε παλιότερες εικόνες, πέρυσι στη Χίο και στη Μυτιλίνη που σπάγαναν ηλαιός και ακόμη πιο παλιά, το 2008 πάλι στην περιοχή Αλεξάνδρας που σπάγανε οι αστυνομικοί. Τα έχουμε κάνει ένα βίντεο όλα αυτά, μπορείτε να τα δείτε, είναι στο ελληνοφρένια.net.gr. Τα σπασίματα γενικώς, το κακό του του. Δεν θέλουν να βλέπουν αυτοκίνητα οι αστυνομικοί και το σπάνε. Σπάνε και κεφάλια, θα πει κάποιος, ανθρώπων. Εδώ ήταν μόνο του το αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε μια γωνία, όπως πέρναγε του δώσε μία. Προφανώς έχουν δει όλοι αυτοί οι αστυνομικοί όταν ήταν μικρότεροι. Ένα μικρό σιριαλάκι ήταν στο Μέγκα, το παλιό Μέγκα, Ούκαν Λάβης λεγότανε, που είχε καρτούν. Εκεί λοιπόν είχε δημιουργηθεί ο εξής διάλογος. Τι έχουμε εδώ, ρε! Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα! Σπάω αμάξι, αρεκαρντάσι, δεν βλέπεις. Κατέβα αμέσως κάτω, ρε! Τι είναι αυτά, δεν τρέπεσαι! Το παρμπρίζ δεν το χτυπάνε στην άκρη γιατί ξεκολλάει. Πρέπει να το βαρέσεις στο κέντρο για να σπάσει καλά. Εδώ παρακολούθα! Θα το δείξω μια φορά! Έλα, να σε δω και εσένα τώρα. Αχα, είδες! Θα ξαναγυρίσω σε καμιά ώρα μέχρι τότε να έχει σπάσει 100 παρμπρίζ. Αϊ, σε μενέα. Ο αστυνομικός κοιτάζει να διαφυλάξει τον οπλισμό του. Και αυτό θα το κάνει με τη χρήση αστυνομική ράβδου, που έτσι έχει διδαχθεί στις αστυνομικές σχολές. Πέντε άτομα φοβήθηκαν να μην τους πάρει τον οπλισμό τους. Ένα άτομο. Όταν παλεύουν, κύριε Παπαδάκη, με κάποιον. Δεν παλεύει έτσι, κύριε. Εδώ δεν τον βλέπουμε να παλεύει. Τρώει ξύλο, τι λέει, πονάω. Εδώ είναι ο Μαυροϊδάκος, σου σπάει τα νεύρα των δημοσιογράφων του Αντένα. Έλεγε πάλι τα γνωστά ότι παλεύανε. Πού την είδε την πάλι, αυτό έχουμε δει όλοι. Αυτό είναι το πιο εκνευριστικό από όλα, ακόμη και από το ίδιο το γεγονός σιγά σιγά. Ότι βλέπουμε κάτι όλοι και ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή είναι 1:30, 1:29 και είναι, έχει ήλιο ή συννεφιά. Σου λένε το ακριβώς αντίθετο και σε βγάζουν και τρελό επειδή εσύ λες αυτό που το ξέρεις, το βιώνεις. Δεν γίνεται να υπάρχει κάποιος που να σου λέει δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι κάτι διαφορετικό. Η κυρία Βαρελά, πάλι δικηγόρος του αστυνομικού, η οποία μας λέει πόσο έκπληκτη ένιωσε. Είναι δυνατόν οι αστυνομικοί να πήγαν απρόκλητα να επιτεθούν σε δύο πολίτες είναι, που πήγαν για παρενέσεις. Είναι η πρώτη φορά παρενέσεις. Που το βλέπετε εσείς αυτό, κυρία Βαρελά. Αυτό έτσι όπως το βλέπετε, ναι. Πρώτη φορά που το βλέπετε εσείς αυτό, κυρία Βαρελά. Αυτό έτσι όπως το βλέπετε, ναι. Όλοι μας και πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν είχε δώσει δικαιώματα αυτή η αστυνομία, ειδικά η αστυνομία του Χρυσοχοΐδη. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Ειδικά τον τελευταίο μήνα, κανένα απολύτως δικαίωμα. Πέσαμε από τα σύννεφα. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας, τόση καταστολή και τόση βία, τόσο ομή βία μπροστά σε κάμερες. Έχει μια σημασία γιατί καταλαβαίνει ο καθένας τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν κάμερες. Η κυρία Πελώνη, ξεκινήσαμε με αυτήν, για να σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο μέρος, μας λέει μια αλήθεια. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής έντασης. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής έντασης. Και, απαντώ εγώ. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να πάει πίσω. Θα βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Θα βάλουμε τέλος με τα όπλα. Περιμένω. Και σε κάθε περίπτωση πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα είναι πρόσωπα που φαίνονται στην κάμερα. Είναι Ρουφιανάκη και το Κυρανάκη. Είναι Ρουφιανάκη και το Κυρανάκη. Είναι Ρουφιανάκη και το Κυρανάκη. Σας περιμένει μέσα με πολύ χαρά. Ρουφιανέψτε κι εσείς. Πάρτε γραμμή από τους βουλευτές, τους εθνοπατέρες. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού δικό μας αυτή τη στιγμή. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenia.net.gr, το site του ομίλου. Εκεί μας ακούτε τώρα live. Στο YouTube, στο official μας βρίσκεται. Στα podcast, στο Facebook. Παντού, αν θέλετε, ξέρετε ποιοι είμαστε, πού είμαστε. Μας βρίσκεται κανονικά. Λαός πρώτο μέρος, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ένα τολί, τη χάνεις από ταξί. Άμα εγώ έχω πτυσσόμενο γκλοπ το ταξί μέσα για να μην με ληστέψουνε και με πιάσουνε, θα φάω μια τσαπού μέχρι πέρα, έτσι. Άλλο εσύ, γιατί είσαι αστυνομικός, δικαιούσε να το έχεις. Όχι, σάλτα και τράπα. Λοιπόν, αλλά ο μπάτσος μπορεί να έχει πτυσσόμενο και να βαράει σιδερένιο γκλοπ, έτσι. Αυτό που αυταπατάστε και νομίζετε ότι είμαστε ίσα και όμοια όλοι, είσαι ίσα και όμοια με το όργανο της τάξεως. Μόνον όργανο είναι. Εντάξει, που τη βλέπεις. Άλλο αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εμάς που μπορούμε να μας ληστέψουμε.

Ο νεαρός που ξυλοφορτώθηκε στη Νέα Σμύρνη είχε ως απότερο σκοπό να μπλοκάρει την επένδυση του ελληνικού. Τη σημαντική αυτή αποκάλυψη έκανε σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης λέγοντας χαρακτηριστικά. Ο νεαρός αυτός που τάχα της έπινε καφέ στην πλατεία είναι ενεργούμενο μεγάλου πολυεθνικού κονσόρτσιουμ που στόχο έχει να μπλοκάρει την επένδυση στο ελληνικό. Οι αρχές μας τον εντόπισαν και γι' αυτό τον πλάκωσαν στο ξύλο οι αστυνομικοί για να τον τιμωρήσουν που θέλει να σταματήσει το κορυφαίο έργο της κυβέρνησής μας που είναι το ελληνικό. Το βραβείο Ρουφιάνος της χρονιάς 2021 απονέμεται δίκαια στον Κώστα Κυρανάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Βραβείων, ο εκλεκτός βουλευτής της πλειοψηφίας επαξίως κέρδισε τον τίτλο Mr. Ρουφιάνος 2021 μετά την αποκάλυψη ονόματος του Δαρθέντα και Συλληφθέντα της Νέας Σμύρνης. Στη σεμνή τελετή που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής, ο περσινός φιναλίστ Κώστας Μπογδάνος θα απονείμει το σκύπτρο και το στέμα του εθνικού ρουφιάνου στον Κώστα Κυρανάκη. Δεν τους προλαβαίνουμε πια. Ο ένας πίσω από τον άλλον με την κουκούλα στο πρόσωπο. Αυτό δεν είναι κόμμα, ο Δήμος Σταρένιος είναι. Έχουμε τους ρουφιάνους, τους δημοσιογράφους, τώρα μαζεύονται και οι βουλευτές. Νέοι κωδικοί ισχύουν από αύριο για τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πολίτες για τις ακόλουθες δραστηριότητες θα πληκτρολογούν στο 13033 τους εξής νέους αριθμούς. Για ξύλο στην πλατεία βάζεται 7. Για ξύλο σε προάβλιο πανεπιστημίου βάζεται 8. Για απλή σύλληψη βάζεται 9. Για σύλληψη με ξυλοφόρτωμα βάζεται 10. Για ψέκασμα στα μάτια με δακρυγόνο βάζεται 11. Για κατάβρεγμα από άβρα βάζεται 12. Για σούρσιμο σαν τσουβάλι στο πεζοδρόμιο και ξεβράκωμα βάζεται 13. Για απλή σπροξιά 14. Για σπροξιά με κλωτσιά μαζί βάζεται 15. Για κλωτσοπατινάδα βάζεται αθλητικά. Μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας Πάρτων και Δώστων DDD αποκαλύπτει ότι το 94% των ερωτηθέντων συμφωνεί με το ξύλο που έφαγε ο αναρχοάπλητος στη Νέα Σμύρνη, ενώ ένα 98% αποδέχεται αν χρειαστεί να φάει και το ίδιο ξύλο από τις αστυνομικές δυνάμεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό της τάξης του 87% δηλώνει ότι θεωρεί πολύ σεξι τον πρωθυπουργό μας, ενώ ένα 99,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη όταν γίνουν εκλογές. Και μία είδηση για το τέλος. Συνελήφθη από την αστυνομία ο καταζητούμενος αντιπρόεδρος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπά. Να σε καλό μας και σήμερα. Καλό. Καιρός, λοιπόν. Καιρός. Καιρός είναι άμα βλέπετε κανένα άτακτο τουτού στο δρόμο να του ρίχνετε κανένα δυο. Κακό τουτού. Να. Και υπάρχει μια προσπάθεια στα μέσα ενημέρωσης να δικαιολογηθεί όλο αυτό το αδικαιολόγητο με τη Νέα Σμύρνη. Κάνουν μια προσπάθεια δημοσιογράφοι, αλλά δεν γίνεται, δεν τραβάει, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι και η γλώσσα του σώματος, ακόμη και των κυβερνητικών και η γλώσσα η κανονική όπως ακούσαμε τη Πελώνη, δεν μπορούν να το στηρίξουν όλο αυτό, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Με το Χρυσοχοΐδη που έχουν αγκαλιάσει, θα τα έχουν αυτά, θα τα έχουμε όλοι μας αυτά. Θα δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε και πώς θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης από αυτούς. Ή θα φύγουν όλοι οι άλλοι και θα μείνει ο Χρυσοχοΐδης, γιατί είναι μια διαχρονική αξία. Σήμερα το πρωί βγαίνει ο Ντούμας, πρόεδρος των ειδικών φρουρών στο Sky, να πει για το περιστατικό και ρίχνει μια ψιλοβόμβα. Αλλά είναι ακόμη και οι δημοσιογράφοι δεν έδωσαν καμία απολύτως σημασία σε αυτό που είπε, αν και είναι χοντρό. Στη δικογραφία υπάρχουν δύο συλλήψεις και δεν μπορεί να είναι προϊόν φαντασίας. Μεταξύ αυτών, ο ένας συνελήφθη να έχει μαχαίρι 20 εκατοστών. Σουγιά. Δεν τον ρώτησε κανείς παραπάνω. Όταν πεις κάτι τέτοιο, αμέσως πέφτουν οι δημοσιογράφοι. Τι λέτε, πού το ξέρετε, ποιος το λέει, ποιος είναι αυτός, σουγιά, τι ήθελε να κάνει, τίποτα. Κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι είναι αυτό που είναι, γιατί κάθε βράδυ, κάθε πρωί, μάλλον που ξημερώνει, ακούμε από όλους αυτούς καινούργια στοιχεία για τη δικογραφία, για τον άνθρωπο που δίρανε. Τα φτιάχνουν το βράδυ στην κοιλιά τους ή στις κοιλιές των υπογείων των γνωστών κτηρίων και τα βγάζουν το πρωί. Καμία σημασία, πέρασε έτσι, μόνο εμείς ασχοληθήκαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, λαός μέρος δεύτερο.